اخفش ویلی دی امام اخفش چدا و انتم تنظرون دا جمله بطور تاکید دا زانه بیغا مکرده دی اخفش ویلی دی چدا جمله بطور تاکید دا خبر دوباره ذکر کرده نمبر دو او زجاج بھی دی زجاج چه مراد در تاکید ندا دی چه تاسو فسترگو کی حس مرض نو تاسو قتل مراد در تاکید ندا دی چه تاسو فسترگو کی حس مرض نو تاسو قتل او ابن الانباری وی دی ابن الانباری دا جواب نه خوښته دا درم نمبر ابن الانباری وی دی چې دا رؤیت نه مراد مخامخ کېدل دي دشمن ته مخامخ کېدل دا رؤیت نه مراد دشمن ته مخامخ کېدل دي او د نظر نه مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شهیدانو ته نظر کول دي او د نظر نه مراد نبی علیہ السلام ته شهیدانو ته نظر کول دي داسې جنگ بیا ډېر ګران شي چې ستا مخې ته کسان پراتی او ته بیا په مخ کې ورځې او جنګېږي دا بیا ډېر زیاته نور مجاب نه شو رور د نو لګي پلار د نو لګي یا په دا आवाज پورته شي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو شیطان به आवाज پورته کړو تاسو کوم جواب وخته دا یو تر باندې ولا نو ما وخته استاد خو هر چې بیا کوم ولا کوي کني تاکید خو شته ته نه تاکید خو تاکید دی ولقد كنت ويقينا تاسو ارمان كولو تمنون الموتى تاسو ارمان د شهادت كولو من قبل ان تلقوا وقت ما هو وقت درنا هايتا فقد رايتم بذاكي سرا تاسو اولد دا جنگ يا دشمن وانتم تنظرون او تاسو قتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو شهیدانو تا او بیا جنگی دے وما محمد الا رسول او ندی محمد رسول اللہ الا رسول نو مگر دا رسول دا اللہ لول ہو عنوان بھی کلن دے عنوان الآیت تا دی آیت عنوان موضوع سے لا تجاهدوا لوجود امير خاص لا تجاهدوا تاسو جهاد وکوي لوجود امير خاص دا وجد وجود دی خاص امیر نام تاسو جهاد مکه د وجه د وجود دی خاص امیر نه کوم لګو وتترکوه بوفاته او تاسو دا بیا پرېږ دی د وجه د وفات ته هغه صحابه کرام د نبی رسول الله پر جنگ ته خدای الله پاک ته پر الله پاک ته پر نبی رسول الله سره پرګرتیا کیو کنه جنگ ته الله پاک ته پر ادری مطلب دا درشه نبی اسلام باندې وفات را شي کنه صحابه کرام به جهاد کړی یا مسلمانان به جهاد کړی نه لا تتركوه بوفاته بل جاهدوا بل جاهدوا لاجل حكم الله بل جاهدوا بلکې جهاد کوي لاجل حكم الله دوجد حكم الله فاقنا اي امير كان عليكم كم يو امير چوي پتا سبان دي اي امير كان عليكم كم امير چوي پتا سبان دمر کې دلتا بل سنه په دکی چې تو کریمه د حسر په استعمال شو ربی کریم فرمایل و ما محمد نو تدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الا رسول نو مگر رسول دې دا محمد مگر څه شي رسول دې ردا خو تخصیص په دې کې یو صفت کې بس خبر راګی راشه نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا صفتون دی حاشمی دی قریشی دی خوش روات سخیو انسان فعلو بلا صفتون دی ردا خو صرف رسولوار کی را گرسو دی نصفارو لکی وما محمد الا رسول نور صفت پگنشتا فا ان قیل انما وإلا إنما وإلا وما محمد إلا رسول إنما وإلا من أدوات الحصر إنما وإلا من أدوات الحصر ده حروف ده حصر نذيب والمتبادر من الحصر هو القصر الحقيقي والمتبادر من الحصر هو القصر الحقيقي متبادر لحصرنا او هو قصر حقيقي دي فالمعنى پس معنی داشوا چ ان محمد رسول فقط معنی دا شو چې ان محمد رسول فقط وليس فيه صفه اخرى او نشتره پکې بل صفته سوى الرساله ما سوى رسالتنا فالمعنى ان محمد رسول فقط وليس فيه صفة أخرى أو نشتري فكي من صفة سوى الرسالة ما سوى رسالتنا وليس الأمر كذلك وليس الأمر كذلك خبر دارا جدا كما إنه رسولنا لك سنة جدا نبي سلم رسول لي كذلك بشر قريشي عربي أمي كذلك كما إنه رسولنا كذلك بشر وقريشي وعربي وأمي